pa lang. Sino si babayan na kita sa katabing bahay ka lang namin nakatira. Ikaw lamang mag-isa kaya ikay pinuntahan. Sinubukan makipagkaibigan, hindi ko napigilan ang sarili ko na ikaw ay titigan. Kaso ako'y pinaalis agad sapagkat parating ang lalaking. Araw-araw akong dalawin kaya dali-dali ang pumasok sa amin nag-asa. Nakakarinig ako ng mga kalabog, ang pinto kong isara padabog. Kaya hindi ko maiwasang putahan kang katokin na pang ikaw ay tanongin kung ano nga ba nangyayari. Pumarap ka sa akin, nagdudugo ang labi. Ako'y nagulat, ikaw akalain araw-araw niya pala itong gawain. Pero ito pang ikay kamustahin. Ngunit ang iyong lagay ganun pa rin siya. Walang alam gawin kundi ikay sibakin. Pagkatapos ng lahat ikay pa iiyakin. Pagkat iyong panyo abay basa na naman, tinignan ko iyong mukha at may pasa na naman. Walang hiyang lalaki yan, ba't bakla ba yan? Bakit ang isang katulad mo ang sinasaktan? Alam mo, pag pinagpatuloy pa niya to, talaga makakaaway niya ako. Kahit pa nakabato siya, wala akong pake, basta lalapan ako siya. Ikay niyayang kumain sa labas para mapaligaya kita, makalimot naman kahit na sandali. Di ko akalaing mapapangiti ka ganun kadali. Ayos na sana ang lahat nung tayo naglalakad. Nang bigla na lamang tumambad sa iyong mata, kitang kita mo siya na may kasama siyang iba. At nagyaya kang umuwi, ayaw mo nang pumunta dun uli. Teka sandali, bago ka pumasok sa inyo may sasabihin lang ako. Importante lang ito pero akong aminin ang lihim na matagal ko nang naisabihin na mahal kita dating-dati pa. Kaso nga lang kapituan nyo yung nakasara. Nakatok kita, di mo ko pinagbuksan. Di bali na lang baka meron kang binuntahan. Nagabihan sa amin may kumatok, di ko namuksan sa sobrang antok. At nabukas na king, nabalitaan na pi. Naghahanap ka daw ng mga alagad ng batas. Kanila akong tinanong, ako daw ang huli na kitang kasama mo sa labas. Pilit titinangging, hindi ko nga alam. Buo maghapo ko nga siyang hinahanap mo na saan. Ano nga ba talagang nangyari sa kanya? Ayon sa report, nakapatay daw siya. Hanggang sa natuntun kung saan ka naroon. Natagpuan, duguan, nakahiga sa kutsyon. At may nakitang liham na para daw sa akin. Labis ko may kinagulat nung aking basahin. Ikaw pala yung kumatok sa amin nung gabi para ipagtapat-tapatay mo siya kasi di mo na nakaya na ng pananakit niya. Lalo na nung nagawa kang ipagpalit niya. Pagkatapos sabihin na lahat, nagpasalamat ka at may ipinagtapat. Matagal mo na pala akong sinusubaybayan. At mahal mo rin pala ako, bakit ngayon mo lang sinabi yan? Kung kailan wala ka na, sa tingin mo ba? Paano ba ako magiging masaya kung nakinig ka lang? Di ba sabi ko sa'yo, di ba? Di ba? Di ba? Di ba?